Hola, hola, benvidos, benvidos a unha nova edición de Rock Soul Things. Quen vos fala é Miguel Ángel Ferreiro. Estamos, como a sempre, no Algalaf, na Radio Piratona, no 106.1 da FM. Veña, arrincamos. Iximos a comezar o programa, ante todo cunha novidade discográfica. Trátase do disco debut dos vigueses Wanderlust King, que se chama coma eles e que foi grabado nos Cabral Studios. Blues rock con tintes psicodélicos, algo de indie, algo de grunge. Sete pistas que vos recomendamos e que xa podedes escoitar no seu Bandcamp ou no seu Spotify. Este é o seu primeiro adianto e se chama Pride and Shadows. Oh, Wanderlust Kings, sen dúbida, dará moito de que falar esta banda en 2016, haberá que seguilos moi, moi de cerca. E xa comenzamos ca xenda da semana e nos imos a Coruña, máis concretamente a sala Mardi Gras, onde o xoves 21 estarán os americanos de Nashville, Zen Vibes. Banda moi recomendable que soa así. Just don't give no mercy. Well, my mama, she done cried. She said, please don't send my son to die. Mama, don't you cry. Well, I'm a bad man from Tennessee. Shot her down for leaving me. She swore she loved me. Big old other man's gonna live by your side. Mama, don't you cry. Rock americano, Lorelai se chama esta maravilla de tema duns Zen Vibes que, como vos dicíamos, estarán o xoves 21 na Mardi Gras, pero tamén o día seguinte, o Vinres 22, na Salasón de Cangas. Tamén o Vinres, no Vivendum de Bayona, estarán con entrada de balde un cuarteto de swing de recente creación, pero que pinta mellor que ben, con Isaac Arabatos a guitarra e as tremendas voces de Isabela, Laura e Sandra que soan así. You better watch out, you better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He see you when you're sleeping. He knows where you're away. You better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Cherry Sweet, que non dixen antes o nome, que nos deixa este tema, quizá tan navideño que está un pouco fora de tempo, pero que, sen dúbida, con él os faredes unha boa idea do nivelo de talento que atesoran, como xa vos digo, este cuarteto de swing chamado Cherry Sweet. Tamén o Benres 22, pero no Café Cultural Auriense, como non, en Ourense, estarán os madrileños Minor Empires, presentando o seu novo álbum United States of Emergy Volumen 1. Supoño que virou un volumen 2, despois o titulan así. Un disco cargado de rock alternativo e de metal. Vos deixamos co seu primer single, If I'm Gone. bestiais como todas as bandas que traen a xente del estrato, sen dúbida, unha auténtica marca de garantía de calidade cando esta xente anda por medio. Xa seguimos co Benres 22, que a xenda do Benres, pero agora mesmo en Vigo, onde o trío Monos in Arms estará en el contrabajo ofrecendo as súas habituais adaptacións funk de temas clásicos do rock ou incluso do heavy metal, como neste caso. Isto que vai soar, seguro que o coñecedes, se chama The Number of the Best. Increíble adaptación do clásico dos Iron Maiden, non teñen desperdicio as versións dos Monos in Arms. Seguimos en Vigo, seguimos co Benres 22, neste caso na fábrica de chocolate onde chegan dende a Coruña cargados cun saco de punk rock os Morgan. Así de continente soan, isto é Stupid. Your life, voices will guide me. Hey! Hey! vallas o papo de punk rock, recordade o Benres 22 na fábrica de chocolate, pero non estarán sós. Con eles estarán os vigueses Judoc, que ademais repetirán o sábado na Sala Moon de Santiago de Compostela, neste caso acompañados por John Happy Driver. Vos deixamos ca banda viguesa, un placer como sempre escoitar algún tema deles. Isto se chama Hurt, na Radio Piratona. A bestia Judoc, se andades por Compostela, non perdades a ocasión de ollalos en directo. Xa para cerrar a xenda do sábado 22, nos imos ao bar El Diablo de Lugo, onde estarán unhas habituais do noso programa. Sempre é un placer pinchalos e vos aseguro que mellor aínda é miralos en directo. Isto é Breaking Bones. Señor, pois con Breaking Bones damos por cerrada a xenda da semana, que recordade, como sempre vos digo, que a temos ampliada día a día e con datos importantes como horarios, precios de entradas e demais no noso Facebook Rock Soul Things, todo xunto, Rock Soul Things. Pero antes de despedirnos, imos a tomar, como costume, o presentarvos ás bandas que participarán na terceira edición do concurso de bandas do Rock in Rio Tea, que en breves comezará no JJ Copas de Ponteareas. 8 bandas loitando en apaixoantes duelos polo xugoso premio, 1000 euros e a sorte de formar parte no cartel do prestixoso festival Rock in Rio Tea. Nos despedimos de que a vindeira semana con Onion Smile. Vos falou Miguel Ángel Ferreiro, isto é a Radio Piratona no 106.1 da FM, Saúde e Rock and Soul and Things. Yeah. kan vidjet, när jag var vidjet.